أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل صدق الله العظيم فجاءته إحداهما تمشي وہ بچی آئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلتی ہوئی حیا کے ساتھ کہنے لگی میرا والد آپ کو بلاتا ہے اور پانی پلانے پر آپ کو اجر دیتا ہے اجرت دیتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام آ گئے شعیب علیہ السلام کے سامنے پورا واقعہ بیان کیا شعیب علیہ السلام نے فرمایا آپ ڈرے نہیں آپ کو نجات مل چکی ہے ظالم قوم کے مقابلے میں وہ بچی اپنے والد کو کہنے لگی کہ اے ابا جان اس شخص کو اجرت کے طور پر رکھ لیتے ہیں اس لیے کہ اجرت کے طور پر رکھا جانے والا شخص وہ صحیح اور بہترین ہوتا ہے جو طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی ہو چنانچہ شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کو اپنی ان بچیوں میں سے ایک بچی نکاح میں دے دوں گا اس شرط پر کہ تم 8 سال ہمارے پاس اجرت کے طور پر کام کرے گا اور اگر آپ نے 10 سال پورے کر لیے تو تیری طرف سے ایک انعام ہے اور میں آپ کے اوپر سختی نہیں کروں گا ان قریب تو مجھے انشاءاللہ تعالی نیک لوگوں میں سے پائے گا موسیٰ علیہ السلام نے بات جواب میں بتائی کہ میرے اور آپ کے درمیان یہ معاہدہ ہو گیا اور ان دونوں مدتوں میں سے کوئی مدت میں پوری کروں گا میرے اوپر زیادتی نہیں ہونی چاہیے اور ہماری ان باتوں کے اوپر اللہ کا ارساس ہے کل کے سبق میں بات ہو رہی تھی کہ وہ بچی آئی موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے اس سے پہلے میں نے تفصیل سے بات کر دی ہے کہ مجبوراً اسلام عورت کو کام کرنے کی اجازت دیتا ہے اور اس میں عورت اپنے حیا کا اور اسلامی تشخص کا خیال رکھے یہ بچی بلانے کے لیے آئی قرآن نے بات کہی تمشی علی استحیاء حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی یعنی جو بھی اس وقت کے لحاظ سے چادر اوڑھنی تھی جو بات بھی تھی وہ موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات کہی کہ میرا والد آپ کو بلا رہا ہے اجر ما سقیت لنا جو آپ نے ہماری مویشیوں کو پانی پلایا ہے اس کے اوپر وہ آپ کو اجرت دینا چاہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے تو اجرت کے لیے کام نہیں کیا تھا بندہ جب کوئی اجرت کے طور پر کام نہ بھی کرے لیکن دوسری طرف سے کچھ مل بھی جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اچھی بات ہے دوسرے بندے کو بھی خیال کرنا چاہیے موسیٰ علیہ السلام نے جب پانی پلا دیا تھا تو الگ ہو کے سائے کے نیچے بیٹھ گئے تھے اور دعا کی تھی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر اے میرے رب جو بھی تو میرے اوپر نازل کرے گا میں بہت محتاج ہوں مطلب ایک تو مسافر ہیں تھکے ہارے ہیں کوئی کھانا پینا اب تک نہیں ہوا رہائش کا بندوبست نہیں ہے تو جس طرح کی بھی کوئی مہربانی ہو سکے اے اللہ آپ کی طرف سے تو میں محتاج ہوں اور انسان کو دعا کرنی چاہیے ممکن ہے یہی دعا قبول ہو گئی ہو اور ادھر سے اللہ نے ان کے دل میں بات ڈال دی کہ بلا کے لیا ان بچیوں نے گھر میں جا کے ساری باتیں بتائیں کہ اس طرح کا شخص ہے نیک ہے با حیا ہے یوں میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ اس کو بلا کے لے آؤ چنانچہ وہ بچی آئی بچی آنے اس آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ بچی نے آگے چلنا چاہا کہ راستہ مجھے معلوم ہے آپ میرے پیچھے پیچھے چلیں تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں میں آگے چلتا ہوں آپ میرے پیچھے چلیں تو جہاں سے میں غلط ہو گیا تو آپ بتا دینا کہ یہاں سے یوں مڑ جائیں کیونکہ عورت اگر آگے چلے گی تو پھر بھی وہ اس کے پاؤں یا اس طرح کے کپڑوں کی وضع قطع نظر آ سکتی ہے یہ اور بہتر بات بچی نے پھر والد صاحب کے سامنے جب کی تو ان کی اور بہتر صورت میں نیکی سامنے آ گئی ہے چنانچہ فلما جاءہ جب یہ پہنچ گئے موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس وقص علیہ القصص اور پوری بات کو بیان کر دیا ہے. قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین. شعیب علیہ السلام نے کہا آپ ڈرے نہیں, اب کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, فرعون یہاں کچھ نہیں کر سکتا اور ظالم قوموں سے آپ کو نجات مل چکی, آپ آ چکے ہیں. بات چیت ہوتی رہی, ان بچیوں میں سے ایک بچی کہنے لگی کہ ابا جان اس کو ہم اجرت کے طور پر رکھ لیتے ہیں, ان خیر من استأجرت القوی الامین, کہ اجرت میں جس شخص کو رکھا جائے ان میں سے بہترین وہ شخص ہوتا ہے جو نیک بھی ہو اور ساتھ تکڑا بھی ہو, قوی ہو, مضبوط ہو, کام کاج کر سکتا ہو, ضعیف کمزور نہ ہو, یہ دونوں باتیں ان میں موجود ہیں. یہاں دو تین باتیں قابل ذکر ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ والد کے سامنے بچے بھی بطور مشورے کے بات کر سکتے ہیں اور بچوں کو اتنی یعنی کہ آزادی یا گھر کے ماحول کے لحاظ سے ان کی خودی کی بیداری ہونی چاہیے کہ جب کوئی بات کرنی ہو جائے تو وہ بچے آزادی کے ساتھ بات کر سکیں. یہاں اللہ کے پیغمبر ہیں حضرت شعیب علیہ السلام, تو ان کی بچی نے مشورے کے طور پر بات کر دی ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ اپنے گھر کے اندر اجرت کے طور پر مرد کو رکھنا بھی جائز ہے اور عورت کو رکھنا بھی جائز ہے, بے شک کہ وہ زیرہ میں محرم نہیں, غیر محرم ہیں, دوسرے علاقے, دوسرے خاندان کے ہیں, دوسرے شہر کے ہیں, تو غیر محرم کو گھر میں بطور اجرت کے رکھنا جائز ہے, خواہ مرد ہو خواہ عورت ہو. لیکن وہ پھر اپنی جگہ پر اصول ہیں کہ اصول شریعت نہ ٹوٹیں, اپنے حیا کا, پردے کا, ان کی رہائش کا, ان تمام چیزوں کا خیال اپنی جگہ پر ہو, اجرت کے طور پر رکھنا جائز. اگلی بات یہ ہوئی کہ ان خیر من استأجرت القوی الامین, بندے نے جو شخص اجرت کے طور پر رکھنا ہو تو جو کام مطلوب ہے, جو کام مطلوب ہے اس میں وہ ماہر ہو, مضبوط ہو. اب انتہائی کمزور شخص بطور ملازم کے نوکری کے رکھا جائے تو جو کام ہی نہ کر سکے تو پھر ہر روز کے لحاظ سے بندے کے لیے پریشانی ہے. اس کو کام کہے, وہ بوڑھا ہے, انتہائی کمزور, ضعیف ہے, بیمار ہے, تو کام کہنا بھی مجبوری ہے اور آگے اس کی حالت بھی ایسی ہے. لہذا پہلے دیکھ لیا جائے کہ جس کام کے لیے مجھے یہ بندہ چاہیے وہ کام کما حق کہو کر سکتا ہے. من استأجرت القوی, مضبوط ہو, اس کام کے قابل ہو, اس عہدے کے حقدار ہو, تو وہ کام اور وہ ادارے پھر اچھے چلتے ہیں کہ جس ادارے میں جس بندے کو رکھنا ہے, جس کام کی ضرورت ہے, اس لحاظ سے وہ کام جانتا ہو اور امانت دار ہو. اصل میں یہ امانت جو ہے بہت اونچی چیز ہے. امانت ہم سمجھتے ہیں کہ صرف یہ ہوتی ہے کہ کوئی بندہ کسی کے پاس پیسے رکھوا دیتا ہے نا جی, تو اس کو چاہیے کہ وہ پیسے سنبھال کے رکھیں کہ یہ میری امانت ہے, آپ سنبھال کے رکھنا. یہ بھی امانت ہے, انسان کا وجود بھی انسان کے پاس امانت ہے, مال و متاع, بیوی بچے, یہ وقت ساری امانت ہے. جب آدمی کسی شخص کا ملازم ہوتا ہے اور ملازمت میں وہ ہمیں کام بتاتے ہیں کہ یہ کام آپ کے ذمہ ہیں, یہ بھی امانت ہے, وہ عہدہ امانت ہے. اس کام کو کما حقہ سر انجام دینا, یہ امانت کو کما حقہ ادا کرنا ہے. جس طرح کے بھرتی کے وقت ذمہ داران پر یہ لازم ہے کہ وہ اہل کو وہ نوکری عطا کریں, جو جس کے قابل ہے وہ عہدہ اسے دیا جائے, اس میں سفارش اور رشوت داخل نہیں ہونی چاہیے. جو قابل ہو, باصلاحیت ہو, اسے وہ عہدہ دیا جائے. اور جب اس بندے کو وہ کرسی عطا کی جاتی ہے, جو کام اس کے حوالے کیا جاتا ہے, اسے چاہیے کہ وہ کما حق ہو اس کام کو پورا کرے. یہ دونوں طرف سے امانت ہے. یعنی امانت کا پہلو صرف اس حد تک بند نہیں ہو جاتا کہ ایک شخص کسی کے پاس پیسے رکھواتا ہے, میری امانت ہے آپ سنبھال کے رکھنا. یہ وجود امانت, یہ اولاد امانت, یہ بیوی امانت, یہ ذمہ داریاں جو نوکری کے لحاظ سے ہیں, یہ امانت, یہ سب امانت ہے اور اس کا صحیح اقدام. اسی طریقے سے کوئی مجلس میں بات چیت مشورے میں طے پاتی ہے اور اس میں ساتھی کہتے ہیں کہ یہ بات باہر نہیں نکلنی چاہیے, تو یہ مقصد ہے کہ راز کی بات ہے, تو حدیث میں آتا ہے المجالس بالامانہ, جو مجلس میں بات طے ہو جائے وہ بھی امانت ہے, دوسرے ساتھی کو آگے پھیلانی نہیں چاہیے. تو یہاں ایک بات تو ہوئی القوی, کہ یہ اجرت کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کو رکھا جائے کہ یہ مضبوط ہیں, کام صحیح کر سکتے ہیں. بعض حضرات نے لکھا ہے, مفسرین نے, کہ وہ ایک کنواں سا تھا اور اس کے اوپر ایک چٹان پڑی ہوتی تھی, تو اس چٹان کو 10 مضبوط بندے ہٹاتے تھے پھر مویشیوں کو پانی پلاتے تھے. جہاں وہ بچیاں سائڈ میں اپنی مویشی کو روک کے کھڑی تھی نا, تو موسیٰ وہ بندے چلے گئے. موسیٰ علیہ السلام نے اکیلا اس چٹان کو وہاں سے ہٹا دیا. تو انہوں نے پھر یہ سمجھا کہ یہ انتہائی مضبوط اور طاقتور شخص ہیں. میں کل اس بات بات کر چکا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر کو 100 پہلوانوں کی طاقت عطا کی جاتی ہے, یہ ظاہری جسمانی طاقت کی بات ہے. بہرحال ان کو بطور اجرت کے رکھ دیا گیا. حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ بات کہی, اور یہ تکوینی نظام ہے دوستو, یہ تکوینی نظام ہے نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے غلطی ہوئی. میں نے بتایا کل کہ بعض رات نے لکھا ہے کہ ان کو نبوت مل چکی تھی, بعض نے لکھا ہے نبوت نہیں ملی, الہامی طور پر کچھ اسباق عطا کیے جا رہے تھے کہ مستقبل میں ان کو پیغمبر بنانا ہے. جب شعیب علیہ السلام سے یہ واپس ہوتے ہیں نا جی, تو پھر ان کو کوہ طور پر نبوت ملتی ہے. پہلے ملی ہو یا بعد میں ملی ہو, انسان کے مزاج کا ہر پہلو معتدل ہونا چاہیے. غصے کو کہاں استعمال کرنا ہے, کہاں نہیں, کہاں تحمل ہے, کہاں بردباری ہے, کہاں گفتگو کرنی ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام میں واللہ عالم صوفیاء لکھتے ہیں کہ جلال غالب تھا, جلال اور جمال کے مزاج کو برابر کرنا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو شعیب علیہ السلام کی صحبت عطا کی. بڑی بات ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے موسیٰ میرے لیے کون سی نیکی کی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا, اللہ پاک تبلیغ کرنا, نماز پڑھنا, روزے رکھنا, خدمت, یہ ساری آپ کے لیے ہے. کہا نہیں, یہ تو فرض منصبی ہے, آپ کر رہے ہیں, تو میرے لیے خالص آپ کی نیکی کون سی ہے جو کرتے ہو. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا, اللہ پاک میں تو یہی سب کچھ آپ کی رضا کی خاطر کرتا ہوں, مجھے سمجھ نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ, میرے نیک بندوں کی صحبت جو شخص اختیار کرتا ہے وہ نیکی خالص میرے لیے ہوتی ہے. کہ دیکھو نا, اب جو نیک اللہ والے لوگ ہیں ان کے پاس ہم جائیں گے, دعا کرائیں گے, سبق حاصل کریں گے, کوئی تسبیح لیں گے, ہیں ان سے کوئی تسبیحات پوچھیں گے, ذکر اذکار پوچھیں گے, ان سے کوئی دنیاوی لالچ نہیں ہے, دینی لالچ ہے. اللہ کی رضا مقصد ہے کسی نیک کو ملاقات کے لیے جانا, تو یہ خالص اللہ کی رضا ہے. تو اے موسیٰ, نیک بندوں سے ملاقات کرنا یہ نیکی خالص میرے لیے ہوتی ہے. اب یہاں پر آ جائیں موجودہ سبق میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یوں سفر کرایا, الہامی طور پر وہ چل پڑے مدین کی طرف, ادھر اللہ کا پیغمبر موجود ہے حضرت شعیب علیہ السلام, اور وہ خدمت کی بھی محتاج ہیں, بوڑھے بھی ہیں, پیغمبر ہیں, یعنی پہلے کے پیغمبر ہیں. ان کے بارے میں تو پیغمبری ابھی ہے کہ ملی ہے کہ نہیں ملی. تو علماء نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جلال کو وہ معتدل کرنے کے لیے پیغمبر کی صحبت عطا کی گئی, حکم ہوا کہ آپ ان کی صحبت اختیار کریں. ابھی موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد بھی ایک صحبت میں چلیں گے, سفر کریں گے, نبوت ملے گی, دوبارہ جائیں گے وغیرہ, میدان تی میں آئیں گے. تو اس کے بعد پھر خضر علیہ السلام کی صحبت کے لیے اللہ پاک بھیجیں گے. اسی کو اقبال نے کہا نا, اگر شعیب آئے میسر تو شبانی سے کلیمی دو قدم ہے, اگر شعیب آئے میسر تو شبانی سے کلیمی دو قدم ہے, رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے, وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے, نماز و روزہ قربانی و حج یہ سب باقی مگر تو باقی نہیں ہے. اس لیے کہ انسان میں جو اخلاص ہو, وہ نیکی ہو, للہیت ہو, اور ہر نیکی سے پہلے وہ سوچے کہ اس میں کوئی ریاکاری نہ ہو جائے, کوئی غصے کی شکل نہ بن جائے, اور کوئی احسان جتلانے کی صورت نہ بن جائے, تو یہ ساری چیزیں معتدل ہوتی ہیں کسی اللہ والے کی جوتیاں سیدھی کرنے سے, صحبت اختیار کرنے سے. یہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا شعیب علیہ السلام کی صحبت میں. شعیب علیہ السلام نے اجرت کے طور پر ان کو رکھ لیا اور کہا کہ ٹھیک ہے, میں اپنی بچیوں میں سے ایک بچی کا رشتہ بھی آپ کو دے دوں گا, لیکن آپ 8 سال بطور نوکری کے ہمارے پاس رہیں گے. 10 سال آپ نے کر لیے پورے تو اور اچھی بات ہے, یہ بھی امتحان تھا کہ 8 سال کے بعد یہ بات کرتے ہیں کہ نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے بات نہیں کی اور 10 سال پورے کر لیے, جو آگے آئے گا. یہاں پر ایک بات بتانی ہے کہ جس طریقے سے لڑکے والے اپنے بچے کے واسطے اچھا رشتہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, دوسرے ساتھیوں کو کہتے ہیں, دعائیں بھی کراتے ہیں, بچی والوں کے پاس جاتے ہیں, اور کوئی عیب کی بات نہیں, اچھی بات ہے, اچھا رشتہ تلاش کرنا چاہیے, اسی طریقے سے بچی والے بھی ان کو بھی یہ حکم ہے کہ جب انہیں اچھا رشتہ مل جائے اندازہ ہو جائے تو بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہاں پر دیکھیں شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیا, حدیث میں آتا ہے نا اتقوا فراسۃ المؤمن فانه ينظر بنور اللہ تعالی, مومن کی فراست سے ڈرو وہ اللہ کی عطا کردہ روشنی سے دیکھ لیتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی کوالٹی کو شعیب علیہ السلام نے سمجھ لیا, اس لیے رشتے کی بات بھی کر دی ہے کہ آپ کو ایک بیٹی کا رشتہ دے دوں گا. اور یہ کوئی عرض کی بات نہیں, ماحول کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے کہ بچی والا یوں کہے تو یہ غلط بات ہے, ایسا نہیں, کوئی بات نہیں اگر داماد اچھا لگے. اب یہاں دیکھیں پر شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام میں کیا خوبی دیکھی ہے, پیسہ تو ہے نہیں, مسافر ہے, ادھر سے بھاگ کے آئے ہوئے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, وہی جوڑا ہے جو پہنا ہوا ہے اور رشتہ دینے کی وہ وعدہ کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ بچے میں کوالٹی دیکھنی چاہیے, وہ باصلاحیت ہے, سمجھدار ہے, با ادب ہے, تو بچی کا رشتہ دینا چاہیے. بہت ساری جو شرطیں ہمارے ہاں شروع ہو گئی ہیں نا جی, اس میں پھر بعد میں وہ گڑبڑی ہوتی رہتی ہے. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لوگ چار طرح رشتے کا پسند کرتے ہیں, لحسبہا ولمالہا ولجمالہا ولدینہا فاظفر بذات الدین تربت یداک. لوگ حسب کے لحاظ سے رشتہ دیکھتے ہیں, نسب کے لحاظ سے رشتہ دیکھتے ہیں, مال کے لحاظ سے رشتہ دیکھتے ہیں, حسن کے لحاظ سے رشتہ دیکھتے ہیں اور دین کے اعتبار سے رشتہ دیکھتے ہیں. اے مخاطب, تو دین کے لحاظ سے رشتہ پسند کر تو شکرانے کے طور پر ہمیشہ نفل ہی ادا کرتا رہے گا. جب ترجیح دین کو ہوگی تو سب کچھ مل جائے گا, وہ خزانے تو اللہ کے پاس میں. ہماری جو ذمہ ہے وہ دین کے رشتے کو انتخاب, لڑکی والوں کو بھی چاہیے اچھا داماد منتخب کریں اور لڑکوں کو بھی چاہیے کہ اپنے لیے اچھی نیک خاتون کا انتظام کریں. یہاں پر بھی ایسی بات ہے, عجیب بات ہے, حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں, حضرت حفصہ کے شوہر فوت ہو گئے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے فکر مند ہوئے, تو حضرت ابو بکر سے بات کی کہ ابو بکر اگر مناسب ہو تو آپ میری بیٹی حفصہ کا رشتہ کر لو. ابو بکر نے کوئی جواب نہیں دیا, خاموش بیٹھے رہے. پھر حضرت عمر نے عثمان غنی سے بات کی, حالانکہ ان کی بیویاں ایک ایک دو دو تھیں لیکن اس زمانے میں تین بیویاں, دو بیویاں, چار بیویاں کرنا اسلام میں جو حکم ہے کوئی ایسے عیب نہیں سمجھا جاتا تھا, یہ ہندوؤں کے قریب رہ رہا کر پاکستان میں بھی آئلی قانون اور عجیب عجیب تماشا بن گیا. بہرحال وہ حضرت عثمان کے پاس گئے کہ آپ میری بیٹی حفظہ کا رشتہ کر لیں, تو عثمان نے بھی کوئی جواب نہیں دیا. یہ بڑے پریشان ہوئے کہ ہاں یا نہ, ہمیں جواب تو دینا چاہیے نا. لیکن کچھ عرصے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو بلایا کہ عمر اگر آپ کی بیٹی حفصہ کا رشتہ میں کر لوں تو کیسا ہے؟ حضرت عمر نے کہا کہ یہ تو اس سے اچھی اور کیا بات ہے حضرت, میں دیتا ہوں, رشتہ ہو گیا. ابو بکر نے بتایا کہ عمر جب آپ نے ہم سے بات کی تھی رشتے کے بارے میں تو ہم خاموش ہوئے تھے اور آپ حیران ہوئے تھے, اس کی وجہ یہ تھی کہ ہماری مجلس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیٹی کے رشتے کے بارے میں ذکر کر چکے تھے تو ہم کچھ بولنا مناسب نہیں سمجھ رہے تھے. دیکھو حضرت عمر کی بیٹی ہیں اور ساتھیوں کو کہہ رہے ہیں آپ رشتہ کر لیں, آپ رشتہ کر لیں, اس میں کوئی عیب کی بات نہیں. اچھے داماد پسند کرنا اور اپنی بیٹی کے لیے داماد کا انتخاب کرنا اور بات کر لینا, کوئی حرج کی اور آر کی بات نہیں ہے, اچھی بات ہے, پیغمبرانہ سنت ہے. یا بہرحال انہوں نے 10 سال پورے کر لیے, اس کے بعد جو ہے رشتہ ان کا طے ہوا. لیکن بات چیت ہوتے ہوتے ساتھ یہ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اریدو ان اشق علی ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین, کہ میں آپ کے ساتھ کوئی سختی نہیں کروں گا, آپ ہمیں اچھا آدمی پائیں گے. شعیب علیہ السلام نے یہ تعارف کرا دیا کہ نوکری تو ہے, اللہ کا حکم ہے. اب یہاں پر ہے کہ یہ اجرت کے طور پر بکریاں چرانا مہر رکھا گیا ہے, تو ظاہر ہے یہ مہر مال ہی ہے کہ ماہانہ جو تنخواہ طے ہوئی وہ جمع ہوتی رہے گی, تو جتنے پیسے بن جائیں گے وہ بطور مہر کے ہو جائے گا, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. بات جو اصلاح کی کر رہا ہوں کہ گر شعیب آئے میسر تو شبانی سے کلیمی دو قدم ہے, کہ وہ جو قوت شباب تھی نا موسیٰ علیہ السلام کی, وہ 10 سال کی صحبت میں کلیمی میں بدل گئی, اتنی معرفت نصیب ہوئی کہ شروع میں جب بکریاں بھاگتی تھیں موسیٰ علیہ السلام سے تو بڑی سختی کرتے تھے. مولانا عبد القدوس گنگوئی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھا بڑے سخت غصے ہو جاتے کہ یہ تھکاتی ہے اور یوں, اور کچھ عرصے کے بعد جا جب بکریاں بھاگتی, بکری کی تو فطرت ہے بھاگنا, تو پھر اس کو پکڑ لیتے تھے اور کہتے تھے خود بھی تھک گئی ہے اور مجھے بھی تھکایا ہے, اللہ کی بندی کیوں اس طریقے سے تھکتی, اور وہ اس کو دبانے لگ جاتے. نظام بدل گیا تھا, گر شعیب آئے میسر تو شبانی سے کلیمی دو قدم ہے. اللہ سمجھنے سے